Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk belajar bersama menyimak pelajaran tajwid untuk pemula yang disiarkan oleh Radio Mirat, Radio Manhajul Anbiya Indonesia. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pelajaran ke-81 halaman 105, yaitu waqaf pada huruf berharokat dengan menyukun huruf tersebut. Pada contoh zata lahabin, maka waqafnya adalah zata lahab. Kemudian fanasiya, maka dibaca fanasi dengan mensukun huruf ya. Dan ya merupakan huruf mad apabila dia bersukun, dan sebelumnya kasrah, maka dia dibaca dengan bacaan maddiyah. Kita baca ذات لهب فنسي سيصلى نارا ذات لهب يخرج الحي من الميت pada hayya diberikan tekanan atau nabr. Yukhrijul hayya minal mayyit, fahum syuraka'u fit thuluth. Jangan lupa untuk itmamu al-harakat, yaitu menyempurnakan harakat pada masing-masing harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, serta sukun. Fahum syuraka'u fi thuluth. Wa la 'alal maridhi haraj. إنه عمل غير صالح sekali lagi kita ulangi إنه عمل غير صالح halaman 105 pelajaran ke-81. Walahul mulku yawma yunfakh. Sekali lagi kita baca. Walahul mulku yawma yunfakh. Fakh ditebalkan. Fakh. Walahul mulku yawma yunfakh. Walahul mulku yawma yunfakh. Fi jidiha hablum min masad. يؤتيكم خيرا مما أخذ يؤتيكم خيرا مما أخذ يؤتكم خيرا مما أخذ إلا من تولى وكفر جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر فلأمه السدس فلأمه السدس ya sudus ketika masuk ke sin kembali pada posisi semula فلأمه السدس gitu فلأمه السدس وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها معايش وقص عليه القصص عليه القصص وقص عليه القصص في قلوبهم مرض tegan tidak ada qalqala fi qulubihim marad fi qulubihim marad fi qulubihim marad fi qulubihim marad فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ perhatikan قَانِعَ قَانِعَ نِعَ نِعَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ perhatikan لِأُنْذِرَكُمْ به ومن بلغ إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف perhatikan itu harakat ini menjadi sebab jelasnya bacaan kita. Ya. Jelas bacaannya tidak apa kata orang Jawa apa brengeng. Yang itu disebabkan karena suara masuk ke hidung. Perhatikan, perhatikan ke saya. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Ya. innakum lafi qawlin mukhtalif. Ya, halaman ke 106. Ya, baris kedua. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم perhatikan pada haknya ya dan bedakan dengan hak أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم yang dibaca dengan tebal eh tapi eh bedakan dengan أهدى dengan أهدى أهدى ya lidahnya diturunkan أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن baca bersama-sama ذات لهب ذات لهب فنجي سيصلى نارا ذات لهب يخرج الحي من الميت perhatikan sekali lagi يخرج الحي يخرج الحي من الميت perhatikan تمام الحركة يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت أنجد فهم شركاء في الثلث فهم فهم شركاء في الثلث ولا على المريض حرج إنه عمل lagi innahu 'amalun ghairu salih dan idmamul harakat innahu 'amalun ghairu salih ya innahu 'amalun ghairu salih kita pertahankan terus ini idmamul harakat ya setelah idmamul huruf ini harakat ini memegang peranan penting ya sekali lagi إنه عمل غير صالح وله الملك يوم ينفق في جيدها حبل من مسد ذكرتم رهانية في جيدها في جيدها حبل من مسد يؤتكم خيرا إلا من تولى وكفر ada ikhfa didekatkan ujung lidahnya pada pangkal gigi seri atas ya. إلا من dekatkan tanpa menyentuh إلا من تولى تولى وكفر إيه. إلا من تولى وكفر نجد جزاء لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر لمن جزاء لمن pangkal lidahnya tempelin ke langit-langit جزاء جزاء lagi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa qasa 'alayhi al-qasas fi qulubihim marad jadi diangkat ya kemudian suaranya dialihkan fi qulubihim marad fi qulubihim marad lanjut فَكُلُوا perhatikan ya disempurnakan harapannya فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ ya لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم فيقول ربي أكرمن kita lanjutkan waqaf pada wawu atau ya yang didahului dengan harakat sejenisnya adalah dengan menjadikannya matabi'i panjang dua harakat ya contohnya di sini illa huwa kita baca illa hu ya, tidak panjang-panjang tetapi dua harakat kul huwa rabbi la ilaha illa hu قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو perhatikan ke saya ya ahaq nah, ini bibirnya enggak maju ketika antum mengucapkan ahaq bibirnya enggak maju ya ahaq ahaq kun hu coba ahaq kun hu kun kembali pada posisi semula ahaq kun coba ahaq kun hu ya ahaq kun hu ahaq kun hu nah وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ إِنْ تُبْدُوا الصدقات فنعم ما هي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي حدثنا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي وإله موسى ya, gak usah mundur وإله موسى pada hu langsung mu tanpa apa mengembalikan bibirnya. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Kita baca bersama-sama. قل هو ربي لا إله إلا هو قل هو ربي لا إله إلا هو ويستنبئونك أحق هو إن تبدوا الصدقات فنعما هي lagi faqalu ya faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan waqaf pada ya waqaf pada huruf yang berharokat dengan menyukun huruf tersebut, pelajaran ke-81. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca daris yang ke-82, yaitu waqaf pada waqaf yang didahului bacaan mad. Mad bertemu dengan sukun arid atau tidak asli. Inilah disebut dengan mad arid disukun. Ukurannya 2, 4 atau 6 harakat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana kita membaca dengan ukuran 2, 4 atau 6 harakat bismillah taala. Ilahuna darsuna. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.